Hej och välkomna lyssnare till avsnitt nummer 197 av den fantastiska filmpodcasten Tittar och snackar. Kanske en av de bästa i Sverige, kanske inte, jag vet inte. Med mig har jag idag istället för Gustav två snubbar som också har en podd och de heter Erik och Magnus. Hej. Tjena. Hej, hej. Varifrån kommer ni vanligtvis då? För ni är, ja. Varifrån vi kommer som du menar, våran podd tänkte du? Precis. Mm. Vårans skräckfilmspodcast Vacancy är väl där vi hör hemma och bara maler på med avsnitt efter avsnitt efter avsnitt år ut. Vill ni plugga något avsnitt nu redan i början här? Så det, är alltså, det är jättesvårt att veta vad vi är i. Ja, precis. Tänk hundavsnittet kommer nog snart med Cujo. Ja. Det är nog det som jag tänker kommer dyka upp närmast i anslutning till det här. Det är det som är värt att lyssna på. Ja. Men Cujo är en skitbra film. Ja. Jo, med tanke på temat hundar, jag såg att Lassie hade kommit på Netflix. Vilken av dem? Någon från typ 60-talet. Ja. Den är inte med i vårt avsnitt om hundar. Tyvärr. Det är Zoltan, Cujo och Max. Men fick ni utelämna filmer om hundar eller var det att ni fick ta det som fanns, eller finns det liksom en uppsjö av, jag känner ju bara till typ Cujo. Det blir, alltså, skulle man verkligen tråla och sila och leta så finns det ju säkert 10 till. Det fanns, jo, men då är det väl film... de här direkt till videoskräckisarna, det är inte att man hittar fler kanske riktiga kultklassiker eller? Nej, men alltså det var Cujo och Man's Best Friend som då är den från 90-talet som vi pratade om. Det var de jag visste verkligen, för Man's Best Friend var en sån här hyrfilmsklassiker utan att jag någonsin såg den. Men annars så letade jag, och jag vet att det fanns någon som heter typ Dogs eller någonting som kommer från någon gång typ 76-77 som verkade spännande, men den var svår att få tag i. Och därför blev det väl egentligen den här Zoltan, Hound of Dracula, som är en av, eller den första filmen i vårt avsnitt. Så alltså, det är ju det här med slapp research, jag orkar ju inte tillräckligt mycket leta och jaga, utan det blir det liksom slögoda fram. Ja, men vilken av dem du nämnde nu är det som, för Magnus, du sa någon som heter Max. Ja, precis, det är Man's Best Friend, där heter hunden Max. Aha. Lance Henriksen är med. Mm. Ja, och Ally Sheedy. Hur hamnade hon på den nivån att hon är med i en hundskräckis? Ja, men jag tror att hon har ingen nivå. Alltså, hon är en jävligt medioker skådis som var den man tycker om i Breakfast Club. Okej, okay, så hon är typ alltså, en tv-skådis, men du vet, i den åldern när man är så här, mellan 17 och 20 och skådespelar, då är det svårt att veta om en skådis är bra eller dålig. Så då hade hon tur att hamna i Breakfast Club. Precis. Ja, men nämn någonting mer liksom. Vad gör hon nu? Alltså, det i och för sig går att säga om alla som var med i Breakfast Club, men hon är väl nästan den som har försvunnit mest. Ja, jo, men ändå säger, ja, men hon kommer ju alltid vara känd för den här, ja. Någonting. Och kanske för att hon var med i då i Man's Best Friend. Ja. Ja, hon är fruktansvärd i den. Jaha, okej, okay. Hur som helst, okay, det är skitbra. Vacancy, ett avsnitt av hundar, det kan jag lyssna på. Men vad är det vi ska bara prata lite löst och lirigt om idag då? Alligatorer, va? Precis, ja. Vi har sett Crawl på bio. The state of Florida has issued a category 5 hurricane warning. All residents must evacuate immediately. Grab your families, your loved ones. Get out. Dad! We won't be able to come for you. Dad! Dad! Oh my God. What happened? Och ni kommer ju precis från bio nu, eller hur? Ja. Jag såg den för en vecka sedan typ. Nej, vänta, när såg jag den? Jag såg den för ett par dagar sedan i alla fall. Ja, precis. Ja, jag har inte... Det verkligen, det gick snabbt det här. Vi fick skjuts och grejer för att spela in det här. Jo, vi kommer verkligen. Den går fortfarande, eftertexterna rullar. Ja, men jag är tacksam för att ni dök upp. Men Magnus, vad är skillnaden på en krokodil och en alligator? Ja, exakt. Jag tänker alltid att den här krokodilen är det som man ska vara rädd för. Men det är alltid alligatorerna som är de farliga och stora och jobbiga. Mm. Så jag har ju helt fel i mitt huvud, helt klart. Så skillnaden är att du behöver inte vara rädd för en krokodil. Just det, precis. Det enda jag vet om krokodiler är att de är jävligt snabba. Men de har svårt att vända. Så om man blir jagad av krokodil ska man typ så här vända helt tvärt 90 grader. Men vilket av dem är det som inte har några muskler för att öppna käkarna? Det är väl krokodilen. Eller kanske båda. Att man bara ska... eller är det där bara en modern myt? Jag har liksom byggt hela min försvarsstrategi på att det inte ska vara det. Att man som mellan tummen och pekfingret kan hålla ihop munnen på dem. De kan inte öppna den. Men om de väl har bitit fast det så kan du inte bända upp deras bett. Men är det inte samma med... Det är ju samma med grävlingar. Att om någon väl biter så släpper de inte. Ja, alltså någon gång släpper de ju. Alltså en krokodil eller en alligator biter ju tag i dig då för att döda dig. Det gör ju inte det grävlingar. Det har jag alltid lärt mig. Går man runt i skogen i Västsverige så ska man ha så här knäckebröd i gummistövlarna. Ja, just det. För då tror grävlingarna att det är benet som knakar eller krasar sönder så släpper de. Ja. Undrar om det är samma typ i Florida. Vad roligt med knäckebröd. Jag vet inte om de har knäckebröd där. Men grävlingen är ju liksom inte ute för att släpa hem dig till sitt gryt och äta dig. Det vet man inte. Nej, jag vet väldigt lite om det. Finns det grävlingar där du bor, Emil? Ja, har du sett en grävling? Jag har sett påkörda grävlingar gjort. Ja, just det. Och de är ju liksom stora och typ som stenar. Så ligger en sån på vägen så måste man liksom svänga runt. Men Emil, Alexander Aja som har gjort den här. Mm. Ja, otroligt oklart uttal på hans efternamn och kanske förnamn. Han heter ju ett artistnamn dessutom, han heter inte ens det. Nej. Men vad vet du om den fransosen? Alltså är det någon som du har relation till? För det första vill jag bara säga att jag uppskattar inte att ni slänger över frågor på mig i min podcast. Ja. Men vad ska du göra om saken? Men det jag tänkte faktiskt ta upp honom för jag vet inte om det var med dig jag pratade med Erik eller någon annan där vi pratade om Crawl och så kom i princip det var precis någon som sa då typ att jo men det är Alexander Aja. Så där måste man ju se. Och jag tänkte, är han verkligen anledning nog att se någonting? Han har ju blivit en av de namnkända skräckregissörerna. Jag antar för Switchblade Romance heter väl filmen och The Hills Have Eyes remaken som väl de flesta tyckte var rätt bra. Mm. Men sen känns det som att han gjort massa skräp. Han gjorde väl en Piraya 3D och... Ja, alltså jag tror att det är en korrekt analys. Han har gjort skräp i typ 10 år. Ja, ja men ändå så lever han lite ändå på sitt namn. Han skulle ju kunna ha det som John Carpenter och Wes Craven fick ha så här, du vet. En film av Alexander Aja på omslaget. Mm. Mm. Och det är inte så många. James Wan får väl ha det också. Men, min sagt, snabba analys av honom. Jag tänker att det här är en regissör som vi kommer att göra någon special på Vacancy så småningom. Men det är att det är en ganska hantverksskicklig kille som har lite koll på skräck men att han inte har någon som helst urskiljning i att välja manus eller veta vem han är eller vad han ska göra. Ja, jag känner då kan jag säga att han hade chansen att hoppa upp ett snäpp som James Wan lyckades efter så och så Conjuring att han blev lite så här även producent och så. Nu vet jag att Alexander Aja var med på den här filmen men alltså att James Wan kan välja att vraka lite och vill han gå på ett möte för en superhjältefilm kan han göra det. Vill han göra skräck kan han göra det. Vill han bara producera någon skräck kan han göra det. Precis som Alexander Aja hade chansen att få lite stjärnstatus efter då Switchblade Romance och The Hills Have Eyes. Men på något sätt så har han och hans agent misslyckats lite med att göra det hoppet. Ja, så han fortfarande liksom får ta de manusen som kommer hans väg lite. Nu ska jag bara gissa. Men jag tänker att Aja har bara kommit till Hollywood och tänkte att här kan man ju dra i sig en massa kokain och ha kul i några år. Och så har som det där bara fortsatt. Alltså att han bryr sig inte jättemycket. Men någonting, för även om han har gjort en massa skit så har det ju varit skit med backning. Alltså han har ju inte hamnat i något så här träsk med att göra billiga DV-grejer. Utan även om filmerna han har gjort nu som vi väljer att inte nämna nu eftersom vi inte har orkat kolla upp vad det är filmer som har en rimlig budget i ryggen. Så hans agent lyckas hela tiden, i alla fall med de här dåliga manusen, få en ganska fet check. Ja, precis. Horns är det väl som han har gjort. Och så har han gjort Mirrors, gjorde han också. Ja, med Kiefer, ja. Och han gjorde en, jag menar, någonting om någon... Alltså, jag läste en boken först och så råkade han göra filmen. Jag hade ingen aning om att det var på gång. Om någon pojke som ligger i koma, typ. Och vad det nu handlar om. Ja, den har inte jag sett. Men jag tror att jag har sett den. Den var på Netflix. Fanns på Netflix ett tag. Också ganska dålig, alltså. Är det den filmen som heter Ninth Life of Louis Drax? Exakt. Du har googlat nu, va? Ja, jag sitter och kollar här på hans research credits. Det roliga med den, jag vet inte om jag har sett hela Mirrors, men det måste jag väl gjort då när den kom. Jag ser på att den kom typ 2008 någonting, när jag jobbade på ett filmlager i Stockholm. Alla filmer som kom då har jag lagom koll på. Men jag vet inte, jo, jag lånade den, tror jag, och Mirrors 2, som var väl någon direkt videouppföljare, tror jag, och såg båda. Men sen när den har legat på Netflix har jag någon gång så här yttrat så här, typ att man kanske ska se Mirrors. Men alla människor, alltså minst tre pers, har typ sagt till mig, skit i att se den. Så det känns som Mirrors är en sån film som ingen riktig skräckfan tycker om. Nej, ingen tycker väl om den, men som jag minns, vi såg den på bio, tror jag, tillsammans. Att det är ganska kul att se Kiefer Sutherland i så här Jack Bauer-mode springa runt och typ hota nunnor och på fullaste allvar avfyra sin, på så här agentmaner, skjuta sin revolver rätt in i speglar hela tiden. Ja, alltså, ja, precis. Här kommer väl erkännandet från min sida, är att så här, jag tycker ändå att jag alltid gör, han gör ganska mycket skräp, men han som Erik var inne på, är hantverksskicklig, och det finns en charm i det för mig. Så att ofta så blir jag inte sådär alltså att jag avskyr en film som han har gjort, även om den är skräp. Utan det finns alltid något som känns lite skönt i den. Ja. Ja, för jag har inte sett den, Piraya 3D, men den fick ju ändå biodistribution och den gick ändå upp som en så här. Jag vet inte om det var den första, men du vet, så här, skräck i 3D, jag kommer tillbaka. Och jag tror också folk var lite så här, typ, ja, man får ta det för vad det är, men det är rätt bra gjort, det här. Jag minns att det var rätt så här underhållande och roligt. Och, Det var den jag minns. Den såg jag definitivt. Det var den första 3D-filmen jag såg på bio. Ja. Wow. Att vi såg den tillsammans. Det här var under tiden jag bodde i Stockholm eller Uppsala. Och att... Det vi pratade om efter ändå, jag har nog inte sett det sen dess, det var att Aja är ju då liksom en fransman i Hollywood som bara låter sitt USA-hat flöda. Ja, den filmen är absolut så. Yes. Man ska tolka den som hans, alltså hur mycket han avskyr USA. Ja. Men att han är ändå beredd att spela på deras planhalva. Men jag hatar er, ska ni veta. Ja. Och det är så här lite arrogant, härligt franskt, va? Ja, finns någon charm i det? Jag tar era pengar och skrattar åt er. Men jag är så pass duktig på att skratta åt er och ta era pengar att jag får fortsätta göra det. Just. Men, och nu i alla fall då, så har jag regisserat den här filmen Crawl då, alligatorfilmen. Ja. Men, och Sam Raimi producerar. Det känns som att det här är så här, de filmerna Sam Raimi vill göra. Men hans agent har sagt åt honom att du ska göra storfilmer. Ja, du kan inte gå från Spindelmannen till tillbaka till, du vet, leka med skräck och specialeffekter på det sätt som du gjorde förr. Fastän det är egentligen det han vill. Så istället så producerar han då de här filmerna i sitt, vet, Ghost House Pictures eller vad nu hans produktionsbolag heter. Men alltså, jag kan inte tänka mig liksom Sam Raimi vada runt i så här vattentankar. I med sin kostym som han alltid klädde nytt. Nej, just det. Han orkar ju inte göra, alltså han skulle vilja. Men han har någonstans bara liksom, någon annan får väl jag får leva genom den här yngre killen som faktiskt orkar. Ja. Ja, och bara hova in pengarna för det. Jag tänker att Sam Raimi är ganska trevlig att ha som med som producent. Ja, man verkar vara en schysst kille. Även jag lyssnade på någon intervju med honom där han också kunde vara väldigt ärlig. Han är väldigt ärlig på något sätt. Han kunde vara väldigt ärlig om Spider-Man 3. att det var ett misslyckande och mm. vilka fel han själv hade gjort med det. Och sen att han, det var en intervju nu som blev lite småviral, där han vågade erkänna liksom att han fortfarande tänker på sin Spindelmannen 4 som han inte fick chansen att göra, att han kan liksom inte släppa att han inte fick chansen att göra den. Nej. Och sådär. Så han är ju väldigt sympatisk, som Raimi. Lätt att relatera ja, till. Ja, verkligen. Okej, men berätta lite då, för nu var ni på bio i Skellefteå och då ville jag veta, var det mycket folk i salongen? Det var ju en liten salong, jag tror det var jag som bokade. Det var 60 platser, vad ska vi säga? Mm. Hur många av dem? Var vi 20 pers där inne? Nej, nästan inte ens det. Nästan alla satt på rad 1. Som den jag, var full. Den var full. Jag skulle boka, så gick, jag trodde det var för att det var lite det här dyrare lyxsätena längst fram. Men det var ju inte därför som... Ja, jag hade ju velat sitta där. Ja, precis. Men det var ju faktiskt ett gäng tonåringar där. Ja, men kan det vara så att folk i Skellefteå vet om att i den här lilla salongen är det bäst att sitta på rad 1 för att duken är så liten? Ja, det måste ju vara det. Men samtidigt, alltså, 3-4 av de här tonårstjejerna som kom in sent. Alltså, det känns inte som att de bara, ja, men jag vill sitta bekvämt när jag går på bio. Alltså, det måste ju snarare vara så att de har någon drive, alltså typ ungdomar, alltså vad det nu kan vara. Ja. För jag var på, det är någon av filmerna jag sett tidigare i sommar, kan ha varit Child's Play remaken. Som var horribel. Så var det samma sak, alltså att raden längst fram var uppbokad, så jag tänkte, men okej, är det en sån här handikapp, alltså vad är det här? Mm. Jag tror det var i den samma salong. Men men kanske så att vi var, vi kanske var 16 personer. Ja. Nu är jag snäll. Ja. Men de här tonåringarna som fyllde ut raden längst fram var ju den här lilla kryddan också. Ja. För det var de som skrek saker till duken och så. Ja, okej. Men de var de med och lite högljudda och lite på ett bra sätt? För det kan ju gå... Folk kan vara livliga i en salong på ett bra sätt och folk kan vara livliga på ett dåligt sätt. Ja, men de höll sig på rätt sida ändå. De var på väg att gå över på fel sida. Ja, någon tog upp telefonen under någon sekvens där. De hade upp telefonen hela tiden, men det må ju då fan vara. Ja, men jag tror nästan att man kommer behöva släppa ja. Det. Ja, precis. Där, nu är vi bara surgubbar. Ja, men jag tror det. Jag tror att länge den grejen med att så här, det är klart att man inte har telefonen på i biosalongen. Jag tror att om 5 år kommer inte ens någon kunna kritisera det längre. Nej, precis. Men det var en sekvens i filmen när pappan här nere i vatten och kaos och ropar efter henne. Mm. Hej, nej! Och hon svarar inte, utan hon är lite... Det är inte det att hon inte kan, utan hon är fokad på något annat. Och han ropar igen, och han ropar igen. Och då skriker en av de här tonårstjejerna bara, men svara då! Så att de var ju med. Ja, det var bra. Ja. Det är skönt. Så de... När jag såg Onda dockan, som var den förra filmen jag såg också, då var vi väl också så här 16 pers i salongen här i Göteborg. Men då satt ju folk och verkligen störde det på det sättet som vi alla hatar när folk stör. Ja. De pratar om annat, de håller på, alltså där, de var inte med i filmen, de bara var uttråkade av filmen. Men jag tyckte det var skönt, för då fick jag bekräftelse på hur dålig filmen var. Ja. Så jag kunde liksom vara med i det där, okej, nu har vi någon sorts meta grej här, bara om hur dålig filmen är. Vi bara sitter av tiden här, vi alla vill lämna salongen. Men kan vi säga att Crawl är en skräckfilm i någon mån i alla fall? Det är ju en skräckfilm, men min mamma hatar skräck. Jag lurade henne att jag skulle visa den Top Gun 2-trailern, så visade jag ett D2. Ja. Då blev hon lite stött. Hon hatar skräck, men jag kunde sälja den här filmen som att, jo, men det handlar ju om en översvämning och krokodiler. Det är ingen skräckfilm, det är ju, du vet... Det är bara människor som måste överleva mot naturen, och då kunde jag få med mamma på den här filmen. Ja. Så Pest är ju en skräckfilm, men det är ju en specifik genre som mer handlar om, vilket var skönt, alltså där det finns ingen ond person i filmen. Det finns bara, du vet, liksom, jag kan inte nämna Daylight nu, för jag minns inte om den Stallone-filmen. det finns en ond jävel i den filmen, och antagonist. Danielle Harris är med den. Ja, det är hon, ja. Ja. Men jag tror inte hon är antagonist i filmen. Nej, hon är inte skurken. Hon är också med i Rob Zombies Halloween. Yes. Hur som helst, så gjorde jag väl en skräckfilm på ett sätt, men det är skönt att det inte finns något ont i filmen. Inte ens alligatorerna är onda egentligen. Nej, de är ju bara hungriga. Ja. Så det jag gillar det, att det bara är man mot naturen på något sätt. För jag har sett i sådana fall, har jag lyckats se 4 skräckfilmer, alltså under juni och juli på bio. Mm. Onda dockan, Midsommar, denna och Annabelle 3. Ja, fan vad då? Ja, det måste vara dem. En som är genomskinlig, men det kanske inte finns så mycket annat att välja på. Men jag har i alla fall lyckats se dem. Ja. Jag måste leva upp till den här skräckfarfar. Ja, precis. Imagen. Hur många av dem har du sett, Magnus? Vänta nu. 2. Mm. Ja. Men det är väl det som var lite skönt med att gå och se den här, kände jag. Att okej, du vet, det är 90 minuter. Lätt, man sätter sig, man ser film, man är färdig. Man är med på någon sorts resa i realtid. Det behöver inte vara mycket mer än så. Alltså, så det kan ju vara lite skönt. Med skräckfilmer. Nu blev det lite fel på den dockan, för jag tänkte att den också skulle vara skön. Mm. Men det var inte det. Men, ja, den var ju inte så dålig som... den kändes verkligen så här Hellraiser 8 direkt i videokvalitet. Spara det här till Bacons avsnittet när vi ska prata om alla onda dockan-filmer när du gästar. Okej. Ta det då. jag känner mig lite... En cliffhanger där om någon gång när det kanske kommer att spela in en sån avsnitt. Precis, annars blir det lite obekvämt för mig här. när ni är på helt olika platser. Okej, men hur som helst, om vi ska fortsätta med crawl. Ni såg filmen, käkade någonting innan? Jag vet att ni drack öl innan, för jag fick en bild på, men käkade ni också? Ja, du åt innan. Ja, jag åt innan. Och sen så drack vi öl, ja. Och gör det fortfarande. Mm. Jag dricker en Bumblebee 17. Det här är, vi har matchande öl, för jag hade dem hemma. Jag hade en kompis här igår, vi drack öl på min balkong, men vi drack inte upp allt. Så det här, jag väljer bara att läsa så här, Apocalyptic Thunder Juice New England IPA. Det är jättemycket färger. Har du mycket tvestjärtar på din balkong? Vad är tvestjärtar? Det låter som ett så här, någonting man, så, nedsättande ord för homosexuella. Men har ni inte tvestjärtar i Norrland? Vad är en tvestjärt? Det är de små avlånga insekterna som har typ en tång vid rumpan. Ja. Nej. Men vad kallar ni det? Nej, vi har inte såna här uppe. Det är bisarrt att Sverige är så avlångt och stort. Jag tror det är fjärde största landet i Europa. Att det är så stort land att vi ändå kan ha vissa djur som inte finns på vissa platser i landet. Mm. Det var kanske att det kom in typ 2 myggor. Men det finns inga insekter längre. Vi håller på att döda dem också. Till och med myggen har vi dödat. Ja. Alltså jag som är från Norrland, jag var ute och promenerade i Stockholm där jag bor, och helt plötsligt så på gångvägen så springer upp en räv och ställer sig och tittar på mig, och när jag försöker ta upp kameran så springer den därifrån. Det är någonting som jag skulle förvänta mig mer här uppe i skogarna, men det var ju en fantastisk upplevelse, kanske mer än tre stjärtar och mygg. Mm. jag har aldrig sett en räv in the wild. Jag mötte en räv på vägen också här i höstas när jag var ute och körde bil, och den var på vägen, och den, alltså jag mötte några bilar, jag körde i Jämtland. Jag skulle hälsa på Erik Larsson, som ni väl alla vet vem det är. Ja. Ja, lagom mycket. Ja. Ja. Han hade ju en podd ett tag. Hur gick det? Filmfenix hade väl en podd? Ja. Han och Per, hur gick det med den? Det ska du inte fråga mig om. Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag skulle i alla fall åka och hälsa på han och körde liksom i de här jämtländska skogarna. Och då mötte jag några bilar som började blinka med sina lampor, att de ville varna mig för någonting. Och så körde jag vidare och då var det en räv som stod typ och slickade typ på, jag vet inte fan vad, någonting på i mitt körfält. Och den flyttade sig inte, jag var tvungen att stanna. Hmm. Och stod där, jag lyckades fota den genom vindrutan. Och då så sakta gick den av vägen. Och så rullade jag förbi, för jag ville liksom titta på den genom sidorutan. Och tittar den liksom in genom sidorutan, bara ögon möts. Oj. Och den har så här isblå ögon. Jag visste inte att räven hade blå ögon. Eller så var det bara den här räven. Mm. Eller så har inte det här hänt ens. Jag ser framför mig som detta är fotat som Enterprise heter filmen. Ja, jag tänkte film. Också på den, att den skulle, jag skulle höra den säga Chaos Reigns. Ja, precis. Och gnaga på sig själv. Yes. Jag hade träffat den där. Hur som helst, vi har snackat nu snart en halvtimme och inte ens pratat om Crawl. Vi kanske ska prata lite om Crawl i alla fall innan vi lägger på. Och då vill jag fråga, Magnus, vad tycker du om att Barry Pepper har kommit upp i åldern att han spelar pappa nu för tiden? Ja, det var ju lite konstigt, va? Men... Vad har han gjort? Alltså, jag kan inte ens nämna... Alla känner till Barry Pepper, men jag tror inte så många vet inte vad... Han har väl en roll i True Grit? Alltså, vad... Nej, men jag kan inte heller säga en film han är med, men han är ju den här när man tänkte, åh, hade det här varit för 20 år sedan hade Nick Nolte spelat den där rollen. Ja. Ja, precis, lite så att han, men han var ju någon sorts karaktärsskådis, du vet, så här, han var väl lite åt så här Edward Norton hållet så här. Aha, det här är en ung skådis men som också är duktig på riktigt. Alltså, men alltså inte Edward Nortons så här, boyish charms, utan han ser för... Nej, men jag tänker mer det facket, de inte är Brad Pitt, Tom Cruise snygga. Nej. Men de kan liksom här, väga upp det med att vara rätt duktiga på riktigt och vinna många Golden Globes. Ska vi kolla hur gammal Barry Pepper är? Jag kollar det under tiden, så kan du berätta om vad du associerar med för filmer, Emil. Ja, jag ställer frågan för att jag själv inte har kollat. Jag tror han är med i True Grit i en roll. Jag vet att han är med i Battlefield Earth. Just det är han. Det stämmer. Men alltså, ja precis. Jo, men det var väl lite svårt. Alltså, Saving Private Ryan är den som dyker upp på IMDb som den första. Mm. Han är född 70, så han är 49. 50 bara. Saving Private Ryan. Ryan. True Grit, The Green Mile, Crawl, ja, Maze Runner, Flags of Our Fathers. Ja, men då är det så här, okay, han är en sån man kunde kasta som du vet, en av soldaterna i soldatgänget i krigsfilmen. Exakt. Men jag undrar, han är säkert senaste åren säkert varit med i någon sån HBO-serie någonting som de alltid är. Så varför han är kastad kanske. Men alltså, ja, jo, det var väl det som stod ut lite grann. Så här. Ja, men han kunde ju spela sig som ung och så sen pratade de om att hon skulle åka och hitta pappan, och då tänkte jag, oj, nu måste de så här make han rejält liksom. Jag tänkte också att han skulle vara på typ ett hem. Men icke, han var lika gammal. Han var typ yngre. Ja. Alltså jag egentligen, den där jag pratar om den här filmen är egentligen saker, hur jag hade gjort saker. För det, jag tycker den, sagt att jag var underhållande 90 minuter, men mitt problem var att terrornivån var på väldigt samma nivå genom hela filmen. Det var väldigt så här, status quo-igt, tyckte jag. Mm. De kravlar väldigt mycket där nere och det är alltid farligt för att det är alltid en alligator i närheten. Det är svårt att skruva upp det här för det blir så jävla farligt på en gång. Ja, och jag tänkte faktiskt under filmen, okej, kommer de att göra någonting? För jag fick också tanken, eftersom jag inte läst på så mycket om filmen, så undrade jag, okej, kommer det vara en man- kvinna mot naturen film eller kommer det vara någon så här, du vet, mer Piraya 3D, att halvvägs in i filmen får vi veta att det varit något laboratorie i närheten, att det är mer så, att det är mer Deep Blue Sea än vad det är hajen. Jag tänkte så här, kommer plötsligt det att twista till sig på något sätt, att jävlar nu, jag vet inte hur, men att det kommer att vara så här superalligator som kommer eller något så där. Men så var det inte. Jo, det var mycket. Och sen mitt problem var också att efter ett tag så blev man så van vid alligatorn, den här 3D-animerade alligatorn som såg väldigt bra ut, men att för mig började det bli som att jag tittade på Jurassic Park, och Jurassic Park för mig är inte läskiga, så då på något sätt försvann lite skräcken i filmen när hon sprang runt och skulle det kom två alligatorer mot henne någonstans där i början, och så skulle hon på något sätt sätta någon låda på huvudet på dem för att kunna komma undan. Någon backa av någon slag. Och då började jag säga, nej, men det här känns ju som Jurassic Park, datagjorda dinosaurier i de senaste Jurassic Park-filmerna. Nu känner inte jag riktigt att det här är skräck på riktigt. Nej, precis. Just det. Nej, det är sant. Det är ju lite mer av en någon slags action grej. Äventyrs liksom skräckis kanske man kan kalla det då i Spanien. Ja, och sen när de blev bitna, jag menar, hade jag gjort en film om en alligator, hade man blivit biten så är det lika med att man dör. Men här var det lite mer lik typ ett tv-spel, du vet, typ Resident Evil typ. Mm. Man såg deras mätare gå ner, ja. Ja, man är nära att dö, så har man så här rött liv. Men så var det som att hon tog någon jävla, du vet, sån här, de här jävla plantorna man tar i Resident Evil, du vet, så man kommer till liv igen. Så det är såhär, okej, hon är nere på rött liv nu, men nu får hon en medpack. Ett health pack typ i Doom. Så det var hela tiden som att du, även om det bitna, så spelade ingen roll. Han blev biten och typ kunde inte gå. Hans benpipa stack ut. Men sen när han behövde gå, så kan han i princip gå med lite stöd av henne, du vet, men... Det hade jag svårare att köpa, just att hans ben var ju fan av. Yeah. Medan annars tänkte jag att de är ju typ i något slags kallt vatten, och det brukar ju göra att det slutar blöda och att man känner ingenting, för kroppen domnar av på grund av vattnet. Så jag kunde köpa skadorna hon får. Jo, men det är ändå mycket, alltså, hela hennes arm, när hon skjuter den där mamma-alligator i käften. Alltså, det, i en skräckfilm så hade ju den hela armen bitits av där. Ja, och hon blir biten i axeln, hon blir biten överallt, men fortfarande kan hon krypa runt rätt bra. Ja, ja, just det. Intressant. Ja, ja. Jag tror han sålde det för mig. Alltså, jag blev nog lurad in i det med, vet du, attacker på andra och på dem också. Jag skulle just nämna innan ni började prata om det här att så här, det kändes ändå, just med det här med tempot, att så här, de kunde inte göra attacker och fighter så ofta, för att när det väl kom så var de ganska aggressiva och så här blicksnabba till att vinna över dem på något sätt. Alltså de högg till och drog iväg dem och kastade runt dem och så. Så intressant. Det tyckte jag var spännande att ni började prata så, för att jag upplevde det som att så här, ja, okej, ja, de kan ju inte göra så många attacker här, för att varje gång det händer så är det ju lite kört nästan. Så han sålde det nog lite mer till mig här faktiskt. Ja, men då är jag mer på det. Alltså, det som störde mig, pappans brutna ben borde ha stört pappan mer än vad det gjorde. De kunde låta bli att det skulle ha varit brutet. Låt han ha liksom ett tuggsår då. Men just nivå, alltså, jag tycker alligatorerna håller sig inom det man tänker att de är bara ute för att äta. Ja. Mm. Att de gör sina attacker för att samla mat. Att de håller sig inom en nivå där jag köper det. Absolut. Och jag hade inga problem med skadorna de får i övrigt. Alltså, det är inom liksom ett spann vad man får fan vara beredd att acceptera av den här typen av ganska liten action äventyrs katastroffilm skräck eller vad det nu är. Yes. Ja, men jo, det är det väl. Men det är också det blev också lite för mig, och det enda jag har är egentligen kritik mot filmen, för det är det jag har samlat på mig nu efter att jag har sett den och så här. För jag var underhållen på bio, men det är också det här att de måste låta tjejen och pappan överleva. Vilket man börjar märka, för att de första karaktärerna som etableras efter att hon, de har fastnat där, det är de här som plundrar bensinmacken eller vad det är. Över gatan. Och då trodde jag att okej, de två där ute kommer dö, och det gör de. Men då tänkte jag att okej, den unga jävla killen, brorsan som är kvar i butiken, han på något sätt kommer komma. Och så är de tre i det här gänget ett tag. Men då dör han också med en gång. Så att allt det där kunde klippas bort i filmen utan påverka någonting. Exakt. Det är bara, de tre är bara med för att de vill... Alexandra Aja vill att människor blir uppkäkade och sönderslitna av alligatorer. De kan inte slita sönder pappan eller dottern. Så då etablerar de karaktärer bara för att få liksom en lite Fredag den 13:e scen där. Ja. Där Jason Hugger har sig. Och sen samma med de här, när poliserna kommer, som man vet om då kanske kommer dyka upp då, eftersom han Wayne har ändå sett henne sticka iväg mot han, mot som vad han, hon har blivit tillsagd och så här, så kommer de och tänker okej, okay, vad kommer hända nu då? Men då är det samma sak, då dyker de bara upp för att okej, nu har vi kommit så här många sidor in i manuset, nu måste någon mer bli söndersliten. Och vi kan inte, vet man, de var lite fast, och det dök bara upp karaktärer bara för att dö hela tiden. Exakt. Utan att de på något, okej, nu gav ju dem en pistol på ett sätt till henne och en radio, komradion, men det var ändå, Det blir lite så att de kastar in de där första gruppen och den andra lilla gruppen. Det blir för isolerat och avhandlat. Ja. Behåll, som du sa, alltså den där brorsan som är inne i butiken. Han får spela roll om han överlever hela filmen. Men gör det hela lite mer komplicerat med att låta honom leva. Och kanske till och med träffa på en av poliserna, och att de två tillsammans ska ta sig till huset, och att en av dem dör och en hänger med ett tag till och dör lite senare. Men nu blev det liksom som de här pauserna, att vi måste ut från pappa-dotter-grejen och få slakta några andra. Ja. Det var lite klumpigt, alltså det hade kunnat gå att skriva till det där på ett snyggare sätt som hade, alltså, höjt insatserna. Just det. Ja, för att jag menar att Wayne dör är ju rätt bra, eftersom okej, de har någon sorts relation, så att vad kommer hända där? Okej, han dör, det kan du räkna liksom att det är en överraskning att han dör som han gör. Mm. Men kan ju inte polisen som är utanför båten hänga kvar lite så att man kan se det som att okej, där är båten, är räddningen, båten är räddningen. Mm. Jo, istället för att han också skulle dö, för att egentligen bara etablera vad då, att det är 20 alligatorer där. Det spelar ingen roll för mig om det är 20 alligatorer eller en alligator. Nej. Det är lika farligt. Ja, precis. Nej, men det blir ju lite, det luktar ju lite, alltså i det här fallet så är det ju inte reshoots, men det kunde lika gärna ha varit det. Precis, precis. Precis. Exakt så. Ja, precis. Det är som en film vi smågillar, vad heter den då? Remaken på When a Stranger Calls. Ja. Där har de några, har någon producent gått in och bara, men hörni, det är ju en skräckfilm, några måste ju dö liksom. Så de förstör lite historien där genom att kasta in några mord i mitten av filmen. Så ja, jo, det känns ju lite så, absolut, här. Men sen, vad tycker ni, här är en fråga då. För jag menar, vet, när Nancy måste ta sig an en snubbe som heter Freddy Krueger. Ja. Då är det bara en vanlig tonårstjej som ställs inför ett hot. Hon är som vem som helst. När Alice, tror jag tjejen heter, i första för den 13, när hon måste slåss mot Pamela Voorhees. Så hon bara en vanlig tonårstjej som ställs mot det här hotet. Men vad tycker ni om det här lite manusnödiga i att den här tjejen är superbra på att simma? Ja, alltså det var väldigt skrivet, men jag hade inga problem med det. Jo, ja, precis. Nej, precis. Jo, jag rullade lite grann på ögonen i början, helt klart. Men tänkte ju lite så skräckfilms liksom. Tanken, jag tänkte lite grann att så här, ja, men det här är nog för att om en kvart så gäller det att så här, överleva de här alligatorerna liksom. Så då bara, ge henne någonting på något sätt. Lite tråkigt att de ger henne faktiska verktygen för att, alltså det blir lite manusnödigt, ja, skitnödigt, ja, precis. Ja, men det känns som att det är... Nu har jag inga andra exempel, jag borde kanske klurat på det här medan ni såg filmen och jag har tid över här. Men att, det känns som att det är mer så nu för tiden att man skriver manusen så jävla lite tajta på ett sätt, men de blir lite nödiga då också. Det kan inte bara vara en vanlig människa som ställs in. Du vet, fan... jag har inget bra exempel. Hur som helst, jag kan inte bara tycka, ibland vill jag bara ha en vanlig jävla människa som måste ställa sig emot. Måste det vara så att allting är superskrivet, att hon ska liksom, och så ska han peppa henne i slutet. Och jag bara, men kan inte bara pappan hålla tyst? Det är mycket, mycket bättre när ni två håller tyst. Ja, och bara det... skvalpar i vatten. Jag vill inte att ni håller på och har något familjedrama här som vi ska lyssna på. Nej, det är uppenbart att de här manusförfattarna har haft lite för liksom, varit lite för finurliga. Liksom. Ja, att första manusversionen var så 30 minuter, en producent sa så här, så ni måste alltså skriva in mer. Ja, jag tänker på också att så här, crawl space, crawl sim, alligatorer. Kryper. Ja. Men för det är lite grann att manuset här är, alltså det checkar av precis som, det är nästan så att det är skrivet av en dator. Ja. Och sen skulle någon ha behövt ta det här och ta det ett varv till, plocka bort de uppenbara sakerna, krångla till det när det behövs, alltså öka komplexiteten kan vi väl säga, för att det skulle till och med kunna göra det mer spännande. För mig, Så att hon skulle vara en simmare med problem, alltså det kunde jag, alltså den kurvan kunde jag gena igenom, det var inga problem. Det som egentligen blev det som skavde mest hos mig är scenen när de som ska ha sin så här, familje, när de som ska ha sin känslosamma scen ner under vattnet. Ja. För att jag förstår att i den här typen av, den måste komma på något sätt. Men den måste kunna komma bättre. Ja. Alltså replikerna var jättetrubbiga och det är som att de har en känslolägesratt man hade och de vrider upp den så högt, så snabbt att, ja, att det blir alltså som att de bara övar. Men om vi prövar överspela den, hur blir det? Men vänta nu, bara så att jag och lyssnarna med. Pratar du nu om scenen där pappan kör sitt, du vet, och jag gick upp mitt i natten och såg dig simma ner i våran swimmingpool. Ja, men det här med när de pratar om jag kommer inte ihåg exakt vad han säger, men bara nu med mamman och nej, men familjen och okej. Jag kommer inte ihåg, alltså det är familjeklyschor han de kräks där. Ja. Och det blir som att de hulkgråter nästan båda två, eller de darrar på rösten i alla fall när de ska säga det, så på ett sätt som är alldeles för upptrissat, för tidigt. Eller på ett lökigt sätt, alltså det som jag sa, så det där var en så här, om vi testat att bara för att få en känsla för den här scenen, pröva spela den alldeles för mycket. Ja. Och då gör de det och så perfekt, vi kör. Ja, det funkar. Precis. Jo, men du ser bara, det är ju som när Jack Bauer skjuter speglar liksom. Ja. Jag vill ändå bara pausa och säga typ att det enda jag har är kritik, men jag vill bara säga att jag, under 90 minuter på bion så var jag väldigt underhållen av den här filmen. Precis, jag satt just nu också och bara, oj vad vi kritiserar, men jag uppskattade ju att sitta där och hänga med på den här grejen. Helt klart. Jag tycker att det är mysigt att kunna se en sån här film som bara sätter typ tre karaktärer i början och så sen bara in i actionen med typ i princip en person och hotet. Det är något charmigt med det, och det var ju det som, alltså vad heter den, Switchblade Romance heter den här, den filmen hade på något sätt. Och han gör ju det här väldigt bra, tycker jag. Alltså det kommer ju jumpscares som är typ jävligt bra jumpscares. Ja. Och just det, att det är en liten, tight, spännande, rafflande film som ändå får ha en budget. Ja, men alltså, det gillade jag. Det var en sak jag tänkte på som är positivt, är att i början av filmen så tänkte jag så här, åh jävlar, man kan göra en billig liten skräckfilm, i princip en Fredag den 13:e fast i nutid. Så där, den nivån. Men vi har så pass bra datoreffekter idag att vi kan sätta det i ett översvämmat, stormigt Florida, och man kan liksom ändå visa en vy av hur för jävla översvämmigt det är. Det blev väldigt imponerande. Och den inspelade i Serbien. Ja. Ja, men alltså jag köpte ju. Det här blir ju inte midsommargrejen. Det Bulgarien eller Ungern får vara Sverige. Jo, men att du ändå fan kan se det. Vet, fan, palmerna blåser ändå. Det ösregnar. Ja. Man ser ändå att vattnet typ är upp till taken på de här husen. Det hade du inte sett 1980 i en skräckfilm som hette Crawl. Nej, så det här är ju ett jävligt snyggt användande av effekter i en liten film som ändå har lite pengar i ryggen. Ja, och jag störde mig inte så mycket på datoreffekterna heller, även om man kanske föredragit på något sätt mer, du vet, fysiska alligatorer. Så tycker jag ändå, fan, de ser, 2019 så ser ändå reptiler på film rätt bra ut. Ja, men jag kan säga då, det största jag hade ändrat i filmen, eftersom jag tycker ändå att den är lite, som jag sa, terrorn är lite på en status quo-nivå. Det är alltid typ, de är i vatten, det finns en alligator någonstans, de får vara lite tysta och försiktiga genom hela filmen. Även när de kommer ut så är det liksom inte som att någonting riktigt händer. Och där jag tycker de hade chansen att ändra lite på det är när hon har kommit ut, pappan är kvar och vattnet har nått upp, ända upp där nere i den här källaren, crawl spacet, och han typ drunknar och hon slår sönder golvet och räddar honom. Ja. Där skulle han ha dött. För det hade överraskat oss i publiken. Eftersom vi då lite har gått med på att okej, de två kommer leva, för alla andra kommer dit och dör hela tiden. Så det är de som dör, dottern och pappan lever. Men om de har låtit honom drunkna där, hon plötsligt var ensam och tagit sig därifrån, hade jag tyckt att då hade det plötsligt blivit lite farligare och mer på riktigt, och jävlar, de lät pappan dö. Mm. Och då sen när hon försökte ta sig ut, men så brister ju den här dammen som slungas tillbaka in i huset. Då kan liksom flyter pappan omkring där död liksom. Så jag hade liksom också låtit henne glömma bort hunden. Så att hon, vi tänker också, fan, vart är hunden? Är den också död? Och sen kunde istället, när hon slungas tillbaka, så kunde liksom plötsligt hunden vart där, du vet, hållit på också drunkna eller vart gömd, du vet, sitter ovanpå, du vet, högsta hyllan på något sätt eller whatever. Och så räddar hon i alla fall hunden i slutet. Det är en sån sak jag tänkte, jag tror hade ökat spänningen med att hon plötsligt var själv och inte drogs med honom hela tiden med sitt jävla, med hans jävla Obi-Wan Kenobi, där du vet att du klarar av det här, du kan göra det här. Ja, det, du kan ha rätt i det. Ja, precis. Jo, men jag var nog i samma tankar lite grann. Jag kände ju att någonting skulle ju ha skakat liv i filmen lite grann. Eller i narrativet kanske. Ja, för vem bryr sig om att hans hand blir uppäten också när filmen ändå slutar väldigt tvärt och plötsligt på taket där. Vi får inte få den här, du vet, 3 månader senare och hon handikappsimmar eller någonting och han kommer utan sin armen. Han kommer in i rullstolen där, skjuter av syrran som jag bara sett på telefon, och så ler de mot henne när hon... Precis, för jag såg också det som att en snygg sak hade kunnat vara att, för det börjar med att man får se typ hennes rygg när hon ska simma, för hon är ju simmare då. Och då tänkte jag att okej, det kommer säkert sluta med att de klipper till swimmingpoolen igen och hon står med samma bara rygg mot oss, men att hon, man då får se de här ärren och märkena efter alligatorerna med att hon ändå simmar, och så kommer pappan komma utan arm. Och du vet, han tittar, han kommer dit och liksom är med när hon simmar igen, som han inte har varit på flera år. Så trodde jag, men jag blev överraskad av att den bara slutade på taket. Men ganska skönt att en film ändå inte känner att den behöver leverera den där sista. Alltså det här, det känns lite så här 50-tal eller någonting. Men nu, berättelsen är klar nu. Ja. Jo, det... jag uppskattar väl det, men jag blev ändå överraskad i den här filmen som ändå hade familjedramat och allt lite sentimentala. Då vill man ändå, även om jag hade den scenen funnits i slutet, hade jag säkert suttit nu och sagt så här: fan, jag skulle bara sluta där på taket, du vet. Ja. Då är det över, de är safe, helikoptern kommer. Ja. Vad håller de på med? Det är så jävla såpopera. Ja, men ja, jag var lite inne på, alltså precis, jo, men det finns mycket alternativa slut. Jag är ändå rätt nöjd med den här, framförallt kanske för credit-sången som kommer också. Precis, för hon hamnar ju i ett rum där med en alligator i slutet och verkligen bara, nej, nu blir det kört, men hon hinner skrika get to the roof liksom till pappan där, och då kände jag att så här, men nu kan hon faktiskt stryka med också, så att antingen hon eller pappan, I guess, kanske skulle du ha strykit med någon gång där. Ja, eller typ, jag tänker nu att man kunde se hustaket, du vet, vattnet runt. Och ser man bara alligatorerna från alla håll börjar krypa upp på taket när de står där i mitten, du vet. När helikoptern, så man säger, kommer helikoptern hinna komma? Eller, du vet, så det bara kommer så här 30 alligatorer, du vet. Ja, fast, jo, det är väl sant. Men det är också ganska skönt med det här klimaxet, eller det här releasen som man får i slutändan, som ju definitivt poängteras med sången, helt klart. Men jag kan tycka att många tycker så här, onda slut är så modigt och järvt, att alla dog, så svart, bla bla bla. Det är ju jätteenkelt att skriva det slutet och mena att världen är mörk. Jag gör ett mörkt slut. Ja. Ja, men alltså, jag tycker ändå allt handlar om, alltså, sista bilder utan i filmen är det som liksom är på något sätt det där sista trumslaget, och det är det som publiken på något sätt tar med sig, den tonen. Ja, men det är ju, och det är ju utom hennes triumf ändå. Och stå typ där i regnet med flare i näven. Precis, och hon är Apex Predator, och han får se det. Sure. Ja. Det är ju klart där. Ja. Jo. Jo, men jag är inte emot det. Men man ska inte dissa mörka slut heller. För det finns ju en anledning till varför man vill känna att okej, okay, jag vill ha publik. Jag ska lämna salongen och liksom... Inte med See You Later Alligator i huvudet, utan typ... utan typ, alltså... Så jag kan respektera mörka slut också, vill jag säga. Ja, men då kan jag göra det, men det har som... Det känns på något sätt som att det lätta slutet att skriva är det mörka slutet, för du orkade inte få ihop det på ett annat sätt. Mm. Nej, och i skräckfilm så är det ju vanligare med det lilla twist-slutet att allting är åt helvete, eller att mördaren fortfarande lever eller något sådär. Mm. Så då är det skönare att kanske ha ett lyckligt slut, såklart. Mm. Fan, det finns ju någon film, är det med... jag minns, detta måste vara typ 98 eller någonting, så hyrde vi på VHS en... film om en krokodil på ett museum. Jag trodde det skulle vara Lake Placid du refererade till här, men... Nej, Lake Placid har jag också sett. Den är också sett. Det är en krokodilfilm. Men det finns någon film om en stor krokodil på ett museum. Ja, men heter inte Ritual eller någonting på R? Det är någon känd skådespelare. Jag tror Harvey Keitel eller Ray Liotta är med eller någonting. Och det är en film... Det är en film om en stor krokodil på ett museum. Right, the right, the ritual, the... Ja, ja. Ja, det är pinsamt att vi inte... Ska vi dra i klockan? Eller är det att dra klockan så kommer vi sitta och försöka undersöka och hitta det här. Det kan inte ens gå. Men så skiter det. Tittarna kanske vet och kan de ju höra av sig. Men jag tror det är någon som känns skådis med. Alltså typ så här... Harvey Keitel eller Ray... John Voight låter det som. John Voight skulle kunna... Han är med Anaconda, så det är väl där han är med, men... Någon som skådis och så är det något... Ja, just det. Ray Liotta har vi redan nämnt. Det är någonting med att de har fått... Det har kommit någonting till ett museum. Och jag tror att huvudkaraktärerna är typ arkeologer någonting. The Relic då? The Relic? Jag sa ju det, Richard Wright. Jag sa ju The Relic i princip. Det är ju ingen krokodil. Vad är det då? The Relic. Vad är det då? Är inte det Del Toro? Guillermo Del Toro? The Relic... The Relic film 1997, det passar ju in. Tom Sizemore är skådisen. Så just det, ja, Ray Liotta. Jo, a detective and an anthropologist try to defeat a South American lizard-like monster who is on a killing spree in the Chicago Museum. Jag tycker det var nära nog. Ja. Men hade ni gjort en specialare om krokodilskräck så hade ju The Relic kunnat vara med. Eller? Ja, så jag tänkte inte på den som krokodilskräck. Men, ja. Men vadå? Men vad är, alltså, men är det Guillermo del Toro som har gjort den? Nej, Peter Hyams har regisserat den. Vad är det han har gjort? Ja, du tänker på... The... Han har gjort End of Days. Så han gjorde också Sudden Death. Han gjorde Time Cop. Jo, han gjorde Time Cop. Men vad gjorde del Toro samtidigt? Åh, oh, gud. The Mimic, eller? Ja, Mimic. The Relic och The Mimic, ja. Precis, de kom ungefär samtidigt. Mm. För är inte Linda Hunt med i... Linda Hunt är med, ja. Ja, just det. Vem fan är Linda Hunt? Är det hon som spelar Klobb, eller vad hon heter, i andra Bond-filmen? Hon är med i den här Bond-parodin med Richard Grieco. Ja, men då är hon väl med i den för att hon påminner om kvinnan. Förmodligen, hon är med i Silverado också. Hon är med i Kindergarten Cop. Spelar hon rektorn kanske där då? Ja, det kan hon göra. Jag såg den häromdagen, Ja. Men vänta nu, pojken i den är ju pojken från New Nightmare, va? Och Djursjukvården. Är det så? Men alltså, du såg den på Netflix igår. Men jag slog igång den för att ha något på så jag... Skulle slippa mina egna tankar när jag försökte somna. Tror det var länge sedan jag såg Kindergarten. Jag vet inte varför jag pratade om Kindergarten Cop. Det kanske är att snacket om Crawl har börjat bli färdigt kanske. Precis, precis. Jo, men vi har ju gått igenom hela Crawl egentligen. Jag tycker att det är roligt med såna här filmer. Och jag tycker att han klarar av såna här filmer där det verkligen är bara pang in i filmen. Och så är det liksom... en timme eller till och med lite plus det av något jagar den andra liksom. Ja. Och jag tycker också att det var skräck som funkar väldigt bra att titta på sommaren. Ja, bra sommarskräck. Mm. Ja, men jag har sett, jag sa ju, skröt ju här om hur många skräckfilmer jag sett i sommar. Och den är ju klart bäst av dem. Den är ju... Och vänta nu, den är bättre än Midsommar då, som ändå många uppskattat. Den är klart bättre än Midsommar. Ja, absolut. Ja. Jag har inte sett Midsommar, men jag har inte sett den där Hereditary heller. Skippa dem. Underdockan var ju helt jävla värdelös. En av de sämsta filmer jag sett. Och sen... Annabelle 3 gissar jag ändå var stabil. Alltså inte riktigt stabil. Men alltså, som att så här, lulla runt salongsberusad i ett så här spök slott på ett nöjesfält på 70-talet. Okej, men jag såg ju The Nun kommit på Netflix. Jag såg ju den, men jag minns bara att det var en massa nunnor och de var ju något så här, du vet, väldigt dressat gammalt typ slottsruin, och jag bara så här, vad händer ens i den här filmen? Jag hänger inte med. Men det är samma känsla i Annabelle. Den är väldigt snäll dessutom. Alltså den är väldigt snäll. Okej, för jag minns i första Annabelle, jag såg bara början på tvåan, det är någon som blir påkörd, men i första Annabelle minns jag att det är två riktigt läskiga scener. Det är en scen där de har gjort någon snygg trickfilmning där det är en dörr, ett sovrum som typ, man ser någon docka och så stänger sig dörren, och när den öppnar upp igen så är det istället någon jävla annan karaktär som springer mot oss eller något sådär. Jag vet vad du menar. Ja, det var en väldigt snygg bild bara. Och sen så är det någon scen också, de åker en hiss upp på vinden eller någonting. Ner i källaren är det, ja. Ner i källaren kanske, och hissen vill inte åka igen. Så är det så här mörkt, du vet, och så är det någon jävla karaktär där borta mörkt som rör sig mot hissen, och de fick hissen att åka. Det tycker jag ändå var typ så tillräckligt mycket bra för att vara en film där att se. Den här Annabelle har ingen av de scenerna, men den är ganska trevlig. Men det är ju kanske inget gott betyg. Är någonting jag inte orkar lägga ner tid på mitt liv, så är det typ The Conjuring Cinematic Universe. Det är helt ointressant för mig. Ja, jag har bara sett de numrerade. De som heter The Conjuring. Jag tror jag sett allt. Ja, okej. Okay. Men finns det två Conjuring, inte tre väl? Det finns två. Det kommer en tredje Conjuring typ nästa år. Den ska jag se då. Ja, man behöver, ja, The Nun var, men jag tyckte inte ens The Nun var läskig i Conjuring 2. Jag tyckte det var lite pajigt när hon skulle på något sätt, hennes skugga rör sig längs väggen mot den här tavlan. Det. Ja, hade de inte ett läskigare monster egentligen där? Den konstiga figuren. Ja, men det är så konstigt att de gör de här filmerna som är någon så här, du vet, potpurriskräck. Det ska vara lite exorcisten, det ska vara lite Amityville horror. Det är verkligen som, jag vet inte vad jag ska jämföra det med, men det är bara som att man får lite av varje typ. Ja, men Annabelle goes home, eller comes home, eller vad den heter. Go home. Go home, Annabelle. Den prövar också allt. Mm. Det är till och med en varor. Jaha. Nice. Jag vill bara säga, om vi ska prata lite mer om krokodiler bara, att ni borde göra i Vacancy ett Lake Placid-avsnitt. För det finns ju typ i alla fall 3 eller 4 numrerade. Det finns ju med Lake Placid, The Final Chapter. Så det finns säkert 4. Sen finns det en film som heter Lake Placid versus Anaconda. Då måste vi göra Anaconda-universumet också. Ja, precis. Om det nu, även om det är John Voight Anaconda-universumet, eller om det bara är det, att det är Lake Placid versus en Anaconda. Ja, men nej, det kommer måste vara det. Det är absolut det. Nu är det. Men det är kul att de ändå dör. Lake Placid 3 och sen fjärde filmen, Lake Placid The Final Chapter. Ja. Då har man ändå lite, då har man ändå en skön inställning till sin filmserie. Betty White är med i någon av dem, va? Det är första filmen. Är det första hon är med? Ja. Ja. Men den är väl ändå en seriös film. Ja, det är Steve Miner för helvete. Ja, Steve Miner. Ja, det är kvalitetskillen Steve Miner som har gjort den. Exakt, exakt. Ja, det är ingenting jag behöver minnas, men visst, nu när du säger det. Men det finns massor. Det finns även, du vet, The Great Alligator från 1979. Det finns Super Croc, Dino Croc, Eaten Alive från 1976. Ja, med Robert Englund. Just det. Okay. Toby Hooper, eller? Dark Age. Nej, Dark Age verkar ha Robert Englund på omslaget från 87, men det är inte han. Dino Croc Super Gator. Yes. Blood Surf. Det finns ändå en del krokodilskräck. Crocodile. Vad har du googlat på nu? Ha? Du har googlat på typ krokodilskräck, eller? Crocodile Horror. Det är bra. Okej, okay, så Steve Miner. Okej, okay, men om Steve Miner gjorde Lake Placid så måste det ändå vara kvalitet. Jag minns inte den här filmen. Bill Pullman är med, ja. Bridget Fonda, Oliver Platt, Brandon Gleeson och Betty White. Ja. Ja, det här är ju fantastiskt. Jag ska nog se Lake Placid om den finns och se någonstans. Okej, okay, men jag tror vi har pratat om... Har ni någonting mer ni vill säga om Crawl? Hon var lik Naomi Watts. Jag tänkte att det var en ung Naomi Watts hela tiden. Jag tänkte att okay, för 10 år sedan hade hon spelat som Amber Heard. Ja, ja just det. Jag. Exakt. Just det. Ja. Jag tänkte att det var också, det var, jag tyckte att Barry Pepper var lite för ung och lite för opappig. Så jag kände att det kunde lika gärna varit hennes typ pojkvän. Det blev lite så där. Jag kunde inte köpa relationen riktigt. Pappa och dotter. Det blev lite, det fanns någonting olustigt över den. Just det. Det som jag satt och väntade på lite grann, vad heter det? Alec, lite, det här är lite behind the scenes grejer, men Aya och vad heter hans kompis där? Kaluf, eller vad? Ja, precis. Som gjort Amityville-filmen. Precis, och P2 eller vad den heter. Och även Maniac remaken som Aya producerade. Han har egentligen producerat intressantare filmer än vad han har gjort. Ja. Men de har en grej där de alltid har en hund-scare med sina filmer. Aha. Och i den här så väntade jag på den mycket. Att det skulle dyka upp en hund och skälla på dem eller göra en jump-scare. Och i den här gör han ju faktiskt det. Det är hunden som står och skäller lite längre bort. Och så helt plötsligt kommer in ett träd genom fönstret. Ja, just det. Ja. Så jag ville bara filmnörda mig lite här i slutet. Så att jag, I see you. Aja. Jag vet inte om jag känner så stort behov av att liksom vara filmnördig med Alexandra Aja. Nej. Det är därför du inte har en skräckfilmspodd. Precis. Eller en kontinuerlig podd överhuvudtaget. Säg inte så. Jag tycker inte man ska attackera någon. För det första, du ska inte ställa frågor till mig i min podd. För det andra, man ska inte sitta i min och Gustavs podd och attackera oss för att vi inte har en kontinuerlig podd. Du får klippa bort det där om du vill. Ja, jag tycker att du gick över en gräns, och därför avslutar vi nu. Och tack så mycket för att ni var med, Erik och Magnus. Ni kommer ju från Vacancy.se. Ni har ett avsnitt uppe om hundfilmer. Cujo, som jag gärna vill se om, men inte har sett om. Finns att hyra för 29 spänn på blockbuster.se. Yes. Och det här är en filmpodd som heter Tittar och snackar. Den finns på iTunes. Vi finns på Facebook, där ni får gilla oss. Ni får gärna sprida oss till vänner och bekanta som... Möjligtvis skulle kunna väl lyssna lite snack om film och sånt. Vi får se vad det blir nästa gång vi dyker upp. Kanske är det med Gustav, kanske inte med Gustav. Tack för att ni var med i alla fall, Erik och Magnus. Ja, tack så mycket. Det var kul. Och vi hörs i Onda Dockan-avsnittet som någon gång kanske kommer då i Vacancy. Någon gång kommer det. Jag lovar. Yes. Hej då. Hej. Hej. Ja, men det var väl lagom, eller?